Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Andolsun ki Nuh, kavminden ümidini kesince, bize yalvararak dua edip nida etmişti. Biz de duaya ne güzel icabet edeniz. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ Onu ve ehlini o büyük sıkıntıdan kurtardık. وَنَجَّيْنَاهُ Biz yeryüzünde yalnız Nuh'un zürriyetini kalıcı kıldık. Sonradan gelenler için de ona hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ İşte biz, muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. İnna kezalike necizil muhsinin. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz, Nuh'u yalanlamalarından dolayı diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun yolundan gidenlerdendi. Muhakkak ki o, Rabbine selim bir kalp ile geldi. Hani o, bir bayram gecesi, babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz, kime abdolup kulluk ediyorsunuz? Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlara mı tapmak istiyorsunuz? Peki, alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ derken onların Allah'a iman etmeyeceklerini anladığında, başını kaldırıp onların taptıkları yıldızlara şöyle bir nazar edip baktı. Ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine kavmi onu orada bırakıp arkalarını dönüp bayram yerine gittiler. Sonra İbrahim gizlice onların uydurma ilahlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce o putlara dedi ki, size sunulan bu yemekleri yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Yoksa konuşamıyor musunuz? Derken sağ eliyle kuvvetli bir darbe indirmek üzere gizlice onların üzerlerine vardı da onları kırıp parçaladı. Akabinde kavmi koşarak ona geldiler. İbrahim dedi ki, yonttuğunuz şeylere mi abdolup kulluk ediyorsunuz? Oysa ki sizi de yaptığınız bu şeyleri de Allah yaratmıştır. Onlarsa dediler ki, onun için yüksekçe bir bina yapın ve İçinde bir ateş yakıp derhal onu ateşe atın. Böylece ona bir tuzak kurup onu alçaltmak istediler. Fakat biz onları en alçak kimseler kıldık. Nihayet biz kendisini ateşten kurtardıktan sonra İbrahim kavmine dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ve bize de dua edip dedi ki, Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat hibe edip ihsan et. Rabbi hebi li minas salihin. Bunun üzerine biz de onu, Halim, yumuşak huylu bir oğul olan İsmail ile müjdeledik. Ne zaman ki çocuk onunla beraber yürüyecek çağa erişince İbrahim ona, ''Yavrucuğum, ben uykumda seni kesip Allah'a kurban ettiğimi görüyorum. Bir bak, düşün. Sen ne görüyorsun, ne düşünüyorsun?'' dedi. O da cevaben, ''Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' dedi. ''Belem.'' Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim kurban etmek için onu alnının bir tarafı yere gelecek şekilde yanı üzerine yatırınca biz, ey İbrahim diye ona nida ettik. Andolsun sen bir Resul olarak Allah'ın muradını anladın ve gördüğün rüyanı gerçekleştirdin. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu apaçık bir imtihandı. Ve biz ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonradan gelenler için de ona hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Biz de onu salihlerden bir nebi olan İshak ile müjdeledik. O İsmail'i de İshak'ı da mübarek, kutlu ve şerefli kıldık. Lakin her ikisinin neslinden güzellik yapanlar da vardır, nefsine apaçık zulmedenler de. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntı olan Firavun'un zulmünden kurtardık. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Onlara yardım ettik de galip gelen onlar oldular. Biz onlara apaçık anlaşılan bir kitap olan Tevrat'ı verdik. Her ikisini de sırat-ı müstakime, dosdoğru yola hidayet ettik. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Sonradan gelenler için de onlara hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Selamun ala Musa ve Harun. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. İnna kezalike necizil muhsinin. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Muhakkak ki İlyas da gönderdiğimiz rasullerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: siz hala takva sahibi olmuyor, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmıyor musunuz? Yaratıp biçim vererek düzenleyenlerin en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da taştan yontulmuş bir put olan Baal'e mi dua edip yalvarıyorsunuz? Fakat onlar onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar elbette cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ Sonradan gelenler için de ona hayırlı ve şerefli bir nam bıraktık. İlyas'a selam olsun. Selamun ala İlyasin. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İnnehu min ibadina mu'minin. Muhakkak ki Lut da gönderdiğimiz rasullerdendi. Ve in Hani biz onu ve bütün ailesini kavminin işlediği hayasızlıktan dolayı onlarla beraber helak olmaktan kurtarmıştık. Ancak bir koca karı olan karısı müstesna. O, geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan oldu. Sonra diğerlerini darmadağın ettik. Ey insanlar! Elbette siz sabah ve akşam onların harap olmuş yurtlarının yanından geçip gidiyorsunuz. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ Muhakkak ki Yunus da gönderdiğimiz rasullerdendi. Hani o kavminden hiç kimse ona iman etmedi diye dolu bir gemiye binip kavminden kaçmıştı. Gemi denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Gemidekiler, içimizde uğursuz biri var dediler ve onu gemiden atmak için aralarında kura çektiler. Yunus, kura'yı kaybedenlerden oldu ve onu denize attılar. Yunus, Rabbinden izinsiz olarak kavminden ayrıldığı için denizin ortasında kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. Eğer o tövbe ve istiğfar edip Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Derken biz onu balığın karnından çıkarıp hasta bir vaziyette ıssız bir yere bıraktık. Ben ve üzerine gölge yapması için geniş yapraklı, kabak türünden bir ağaç bitirdik. Daha sonra onu 100.000 veya daha fazla insana Rasul olarak gönderdik. Sonunda kavmi ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden faydalandırdık. Resulüm, şimdi sor onlara. Kızlar Rabbinin de, erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit mi oldular? Dikkat edin. Muhakkak ki onlar iftira edip Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hiç tezekkür ederek düşünüp ibret almıyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru sözlülerden iseniz, bu iddianızı doğrulayacak kitabınızı getirin. Bir de onlar, melekler ve cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Andolsun ki cinler de kıyamet günü huzurumuzda hesap vermek için hazır bulunacaklarını bilirler. (Gülüyor) وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Dikkat edin! Allah Subhan'dır. Onların vasıflandırmalarından ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. Onlar Allah'a iftira ettikleri için cehenneme gireceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Ey kafirler! Ne siz ne de abdolup kulluk yaptıklarınız cehenneme girecek kimseden başkasını fitneye düşürüp Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Allah'ın rızası için saf bağlayanlar şöyle derler: bizden her birimizin sadece Allah tarafından bilinen bir makamı vardır. Muhakkak ki biz Allah'ın rızası için saf saf dizilenleriz. Muhakkak ki biz Allah'ı tesbih edenleriz. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Müşrikler daha önce şöyle diyorlardı: eğer bizim yanımızda da öncekilere verilenlerden bir zikir olan kitap bulunmuş olsaydı, muhakkak ki biz de Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. Fakat Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Ama yakında onlar hak ettikleri cezanın ne olduğunu bilip görecekler. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. hamdolsun Resul olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Şüphe yok ki onlara mutlaka yardım edilecektir. Ve şüphesiz bizim ordumuz galip gelecektir. Resulüm, o halde sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Ve onları gözetle. Yakında karşılaşacakları azabı onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ Azap, onların sahasına indiğinde, uyarılanların fakat iman etmeyenlerin sabahı ne kötüdür. Resulüm, bu sebeple sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Ve onları gözetle. Yakında karşılaşacakları azabı onlar da görecekler. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ Senin Rabbin, izzet sahibi olan Rab'dır ki, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan ve onların vasıflandırmalarından münezzehtir. Gönderilen bütün rasullere selam olsun. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 34 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Tilka ayatul kitabil hakim. Muhsinler, güzellik yapıp güzel olanlar için bir hidayet ve bir rahmettir. Huden ve rahmeten lil muhsinin. O kimseler ki namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar, zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlerler ve onlar ahirete kesin kes görüyormuşçasına inanırlar. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ İşte onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve yine onlar, gerçekten felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. Ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi kibirlenerek yüz çevirir. Resulüm, sen onu elem verici, iç yakan bir azapla müjdele. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Fakat iman edip salih ameller işleyenler var ya, onlar için naim cennetleri vardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu Allah'ın hak olan vaadidir. Çünkü O, Azizdir, Hakîm'dir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan her işinde hikmet ve hayır olandır. Kâlidîne fîhâ ve'dallâhi hakkâ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsar diye yeryüzünde de sabit dağlar yerleştirdi ve orada hareket eden her çeşit canlıyı yaydı. Bir de biz, gökten bir su indirdik de orada her kerim çiften, insanlara ikram edilmek üzere yaratılmış, birbirine benzeyen ama aslında bambaşka olan bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. O halde şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Doğrusu o nefsinin hevasına uyan zalimler apaçık bir dalalet içindedirler. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de küfrederse, kendi üzerindeki nimetini görmeyip nankörlük ederse, muhakkak ki Allah ganidir, hamiddir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Hani Lokman oğluna nasihat ederek şöyle demişti. Yavrucuğum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki Allah'a şirk koşmak, insanın kendisi için yapacağı en büyük zulümdür. Biz insana, ana babasını gözetip onlara iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu, zayıflık üstüne zayıflık çekerek, nice sıkıntılara katlanarak karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içindedir. İşte bu yüzden önce bana, sonra da ana babana şükret diye ona emrettik. Unutmayın, dönüş ancak banadır. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Bununla beraber eğer onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana şirk koşman için seni zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Ama onlara dünyada iyilikle sahip çık. Sen bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size dünyada yaptıklarınızı bir bir haber vereceğim. Lokman, oğluna nasihat etmeye devam ederek şöyle dedi. Yavrucuğum, yaptığın iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa da Allah onu senin karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Her şeye nuruyla tecelli eden, lütufta bulunan ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. Ya bu ne? Yavrucuğum, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalış, iyiliği emret, kötülükten de men et ve başına gelen musibetlere sabret. Çünkü bunlar azmedilmeye değer işlerdendir. Ya hunayya akimis salata ve'mur bil ma'ruf ve'nha anil munkeri vasbir ala ma asabeke inne zalike min azmil umur. İnsanları küçümseyip onlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimselerin hiçbirini sevmez. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Yürüyüşünde tabii ol, yaratılışın gereği hayatı yaşarken Allah'a abd olman gerektiğini unutma, sesini kıs, duanda Allah'ın rızası ve O'nun rızasına ulaştıracak şeyleri iste. Bunun dışında nefsani isteklerinden sakın. Unutma ki seslerin en çirkini sadece acıktığında ve şehvani duyguları kabardığında bağıran, eşekleşmiş, İnsan olma vasfını kaybetmiş kişilerin sesidir. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Ey insanlar! Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bol bol ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde bilgisi, bir hidayetçisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında mücadele edenler vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz derler. Ya şeytan ataları vasıtasıyla onları alevli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı onların yoluna tabi olacaklar? وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Oysa kim muhsin olarak, güzellik yapıp, güzel olmaya çalışarak, yüzünü Allah'a teslim eder ve Allah'ı her şeyden çok, canından da çok severse, muhakkak ki o, kopmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin akıbeti Allah'a varır. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وإلى الله عاقبة الأمور. Resulüm, artık seni ve bu ayetleri kim inkar ederse, onun inkarı ve küfrü seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. İşte o zaman biz de yaptıklarını onlara tek tek haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Biz onları dünyada biraz nimetlerden faydalandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba mahkum ederiz. Yumettiuhum kalilen thumme nadduruhum ila azabin alim. Resulüm, andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, hiç şüphesiz Allah derler. De ki, öyleyse hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Muhakkak ki Allah, evet O, ganidir, hamiddir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. Lillahi ma fissemâ. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz daha ona katılarak mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla, hikmeti de anlamakla tükenmez. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Sizin yoktan yaratılmanız da, öldükten sonra diriltilmeniz de ancak tek bir insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Muhakkak ki Allah semi'dir, basîrdir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli açık her şeyi görendir. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Görmedin mi? Şüphesiz Allah geceyi gündüzün içine katar, gündüzü de gecenin içine katar. Güneş ve ay onun emrindedir. Her biri belirlenmiş bir zaman olan kıyamet gününe kadar yörüngesinde akıp gider. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Bu böyledir. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Kâfirlerin ondan başka dua edip yalvardıklarıysa hiç şüphesiz batıldır. Muhakkak ki Allah Ali'dir, Kebir'dir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Görmedin mi? Ayetlerinden bir kısmını size göstermek için gemiler denizde Allah'ın nimetiyle nasıl akıp gidiyor? Muhakkak ki bunda sabreden ve şükreden herkes için ayetler, ibret ve deliller vardır. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا Bir de o gemidekiler, gölgelikler gibi dağlar büyüklüğünde dalgalar onları kuşattığı zaman, dini yalnız Allah'a has kılarak, ihlasla ona yalvarırlar. Allah, onları karaya çıkararak kurtardığı vakit, içlerinden bir kısmı sabır ve şükürle orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi hain kâfirlerden başkası inkar etmez. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يقصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Öyle bir günden korkun ki o gün ne baba evladı namına bir şey ödeyip onu kurtarabilir, ne de evlat babası namına bir şey ödeyip onu kurtarabilir. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah'ın affına güvendirmek suretiyle sizi kandırmasın. Ya eyyühen nâsü ittekû rabbekum ve ahşev yevmen lâ yecizî vâlidun an veledihî ve lâ mevludun huve cazin an vâlidihî şey'a. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Şüphesiz ki o kıyamet saati hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. Yağmuru O indirir, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez ve hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Muhakkak ki Allah alimdir, habirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamd, göklerde olanların ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Hamd, ahirette de ona mahsustur. O, hakimdir, habirdir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyden ve herkesten haberdar olandır. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fis Yerin içine gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya yükseleni de, en ince ayrıntısına kadar bilir. O Rahim'dir, Gafur'dur. İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden ve her türlü günahı mağfiret edendir. Ya Kâfirler dediler ki, kıyamet saati bize gelmeyecek. De ki, hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbim hakkı için o mutlaka size gelecektir. Gökte, yerde, zerre ağırlığınca bir şey ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه قالوا ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا İman edip salih ameller işleyenleri mükafatlandırmak için o kıyamet saati elbette gelecektir. İşte onlar için büyük bir mağfiret ve kerim, şerefli, bereketli bir rızık vardır. Ayetlerimizi aciz ve hükümsüz bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar için de en kötüsünden elem verici, iç yakan bir azap vardır. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِجِزٍ أَلِيمٌ Kendilerine ilim verilen ehli kitabın müminleri, Rabbinden sana indirilen bu Kur'an'ın hak olduğunu ve onun aziz, hamid, bütün şerefin, kudretin, hamdların ve övgülerin kendisine ait olduğu tek zat olan Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Hal böyleyken kâfirler dediler ki, size öldükten sonra çürüyüp tamamen paramparça dağıldığınız vakit yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğinizi haber veren bir adam gösterelim mi? وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى إنكم لفي خلق جديد. Acaba o Allah hakkında yalan uydurup ona iftira mı etti, yoksa onda bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete iman etmeyenler azaptadırlar ve haktan uzak, derin bir dalalet içindedirler. اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَنْ بِهِ جِنَّةً بَلِ الَّذ۪ينَ لَا Onlar gerek gökten ve gerekse yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Eğer biz dilersek onları yere batırırız ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda Rabbine yönelen her bir kul için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ. Andolsun ki biz Davud'a katımızdan bir fazilet, üstünlük ve şeref verdik. Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber evvab olun. Allah'a yönelerek onu tesbih edin, dedik. Ve onun mizacındaki bütün sertliği ve katılığı yumuşattık. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا ona, çokça güzel işler yap. Bu işleri yaparken de en ince ayrıntısına kadar ölç, biç ve hepiniz salih ameller işleyin. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Süleyman'a da sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik ve katran haline gelen erimiş bakırı kaynağından onun için sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle onun önünde çalışan bir kısım cinler de vardı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli ateş azabından tattırırdık. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ يَزِدْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. O cinler ona mihraplardan, mescitlerden, saraylardan, yüksek binalardan, timsallerden, üzerlerinde nakış ve figürler bulunan şeylerden, havuzlar kadar geniş çanaklardan, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Bu nimetlerimizden sonra onlara buyurduk ki, ''Ey Davud ailesi! Bana şükrederek amel işleyin. Zira kullarımdan şükreden pek azdır.'' Ya! Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir yer canlısı olan ağaç kurdu gösterdi. Kurdun yemesiyle değneği çürüyüp uzunca bir zamandır ona dayalı ayakta duran Süleyman yere yıkılınca cinler onun öldüğünü o zaman fark ettiler. Bunun sonucunda anlaşıldı ki cinler eğer gaybı bilmiş olsalardı, Süleyman'ın emri altında uzunca bir zaman zahmet çekerek çalışıp o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı. Oh. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Andolsun Sebe kavmi için de oturdukları yerde büyük bir ibret vardı. Onların sağdan ve soldan olmak üzere yurtlarını çepeçevre kuşatan iki bahçeleri vardı. Onlara gelen Resulümüz dedi ki, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte temiz, hoş ve güzel bir memleket ve gafur, her türlü günahı mağfiret eden bir Rab. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية Fakat onlar Resulümüzden yüz çevirdiler. Bu sebeple biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların o iki bahçesini acı yemişli, ılgınlı ve içinde biraz da sidir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Resulümüzü inkar ettikleri ve nimetlerimize karşı nankörlük yaptıkları için onları böyle cezalandırdık. Biz hiç kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Zalika biz onların yurduyla kendilerini mübarek ve bereketli kıldığımız memleketler arasında her biri diğerinden görünen nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında kolayca seyahat etmelerini takdir ettik. Ve onlara dedik ki, oralarda hem geceleri hem de gündüzleri güven içinde seyahat edin. Fakat onlar, ey Rabbimiz! Seyahatlerimizin, aralarında yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır, dediler ve böylece bencillik yaparak kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssaları haline getirdik ve onları paramparça edip dağıttık. Muhakkak ki bunda sabreden ve şükreden herkes için ayetler, ibret ve dersler vardır. Andolsun iblis, onlar hakkındaki çoğunu azdırıp ihlaslı kullarıysa kandıramayacağına dair zannını doğru çıkardı. Çünkü müminlerden bir zümrenin dışında hepsi ona tabi oldular. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Halbuki iblisin onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti, zorlayıcı bir gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni ondan şüphe içinde kalan o kimseden ayırt edip bilelim diye iblise bu fırsatı verdik. Unutma, senin Rabbin her şey üzerinde hafizdir. Her şeyin yönetimini elinde bulundurandır. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Resulüm, müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinize hadi yalvarın. Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahip değillerdir. Onların bu ikisinin yaratılmasında ve hükmünde hiçbir ortaklığı yoktur ve Allah'ın onlardan bir destekçisi de yoktur. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا Dikkat edin! Kıyamet günü Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet insanların kalplerinden korku giderilince onlara "Rabbiniz ne buyurdu?" derler. Onlar da "Hakkı buyurdu" derler. Çünkü O Ali'dir, Kebir'dir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ Resulüm, de ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah. O halde ya biz yahut siz ikimizden biri mutlaka ya hidayet üzerinde veya apaçık bir dalalet içindedir. De ki, siz bizim işlediğimiz suçlardan sorguya çekilecek değilsiniz. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorguya çekilecek değiliz. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ De ki, Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak, sonra hak ile hükmünü verip aramızı açacaktır. Çünkü O Fettah'tır, Alim'dir. Hak ile batılın arasını açan ve her şeyi, herkesi hakkıyla bilendir. De ki, Allah'a şirk koşarak O'nun mülküne ve hükmüne dahil ettiğiniz ortaklarınızı bana gösterin. Asla hiçbir şey gösteremezler. Bilakis O aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olan Allah'tır. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Onlar bir de, eğer doğru söyleyenlerden iseniz, söyleyin bakalım, bu vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, sizin için belirlenmiş öyle bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ تقدمون. Ama kafirler dediler ki, biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla iman etmeyiz. Resulüm, sen kıyamet günü Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine laf atıp birbirlerini suçlarlarken o zalimleri bir görsen. O gün zayıf düşürülenler, büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. وَلَوْ تَرَى يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Büyüklük taslayanlar da zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Bilakis siz mücrim, nefsinin hevasına uyan suçlu kimselerdiniz derler. قَالَ صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Zayıf düşürülenler de büyüklük taslayanlara, hayır, gece gündüz kurduğunuz tuzaklar bizi hidayetten alıkoydu. Çünkü siz bize daima Allah'ı inkar etmemizi, ona mülkünde ortak olan eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Onlar kendileri için hazırlanan azabı gördükleri zaman da için için pişmanlık duyarlar. Sonra biz o kâfirlerin boyunlarına demir halkalar takarız. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklardı? وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlık içinde sefahate dalmış olanları rasullerimize, biz sizi ve sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz dediler. Bir de biz malca ve evlatça daha çoğuz. Biz azaba uğratılacak da değiliz dediler. Resulüm, de ki, muhakkak ki Rabbim rızkı dilediğine açar, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Bizim katımızda sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlara işledikleri ameller sebebiyle kat kat mükafat vardır ve onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi aciz ve hükümsüz bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar da cehennemde azap için hazır bulundurulacaklardır. Resulüm, de ki, muhakkak ki Rabbim kullarından rızkı dilediğine açar, dilediğine daraltır. Siz Allah yolunda her neyden infak ederseniz, Allah onun yerine size daha hayırlısını verir. Çünkü O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah o gün onların hepsini bir araya toplar, sonra da meleklere, "Bunlar size mi abdolup kulluk ediyorlardı?" buyurur. Melekler, sen Subhansın, her türlü noksanlıktan münezzehsin, bizim velimiz, gerçek ve hakiki dostumuz onlar değil, sadece sensin. Bilakis onlar cinlerden olan şeytanlara abdolup kulluk ediyorlardı. Onların çoğu buna iman etmiş kimselerdi derler. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم Allah da şeytana abdolup kulluk edenlere buyurur ki, bugün birbirinize ne fayda ne de zarar vermeye gücünüz yeter. O gün biz ayetlerimizi yalanlayıp kendilerine zulmedenlere, hadi yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz. Çünkü onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman onlar, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır, dediler. Bir de bu, kıyamet hakkında söyledikleri uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir, dediler. Resulüm, hak olan bu Kur'an kendilerine geldiği zaman kâfirler de, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir, dediler. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا Halbuki biz onlara okuyup ders alacakları kitaplardan vermediğimiz gibi senden önce onlara bir uyarıcı rasul de göndermemiştik. Onlardan öncekiler de rasullerini yalanlamıştı. Bunlar servet ve saltanatça onlara verdiklerimizin onda birine bile erişmediler. Onlara o kadar nimet verdiğim halde onlar yine de rasullerimi yalanladılar. Ama beni inkar etmenin sonucu nasılmış gördüler. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ Resulüm, de ki, size tek bir nasihatim var. İster ikişer ikişer başkalarıyla, ister teker teker, yalnız başınızayken, her zaman Allah'ın huzurunda bulunduğunuzun farkında olarak, Allah için ayağa kalkıp çaba, gayret sarf edin. Sonra düşünün, Allah'ın Resul olarak gönderdiği arkadaşınızda, hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizin için bir uyarıcıdır. De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ecrim ancak Allah'a aittir ve o şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim her zaman hakkı ortaya koyar. Çünkü O, gaybları, gizli olan her şeyi en iyi bilendir. Kul inna Rabbi yekzifu bil hakki De ki, hak geldi, artık hakkın karşısında batıl ne bir şeyi başlatabilir ne de geri döndürebilir. De ki, eğer ben dalaletteysem, kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayetteysem, bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesindedir. Muhakkak ki O, Semi'dir, Karib'dir. Her şeyi ve herkesi işiten, her şeye ve herkese kendisinden daha yakın olandır. قل Resulüm, sen onları kıyamet günü büyük bir korkuya kapılıp dehşete düştükleri zaman bir görsen. Artık onlar için kaçış yoktur. Onlar yakın bir yerden yakalanmışlardır. Onlar iş işten geçtikten sonra biz o Allah'ın Resulüne ve onun getirdiğine iman ettik derler. Ama uzak bir yer olan ahiret aleminden dünyada olması gereken imanı elde etmek onlar için nasıl mümkün olur? Andolsun daha önce dünyadayken onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden bilgisizce onlar için gayb olan ahiret hakkında atıp tutuyorlardı. Artık bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel konulmuştur. Çünkü onlar bugünün geleceğine dair derin bir şüphe içindeydiler. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilmesi, aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her işinde hikmetle hayır olan Allah tarafındandır. Resulüm, muhakkak ki biz sana bu kitabı hak ile indirdik. O halde sen de dini yalnız Allah'a has kılarak ona ihlas ile abdolup kulluk et. Dikkat edin. Şirk bulaşmamış halis din yalnızca Allah'a abdolup kulluk yapılan dindir. Ondan başka ayrıca kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye abdolup kulluk ediyoruz derler. Muhakkak ki Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamette aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, kendi kendine böylesine yalan söyleyen kafir kimseyi hidayete erdirmez. Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O, Subhan'dır. Bundan münezzehtir. O, Vahid, Kahhar, sıfatlarında, isimlerinde tek olan ve böyle söyleyen herkesi kahredecek olan Allah'tır. Gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve değişmez bir hakikatle yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüp sarar, gündüzü de gecenin üzerine örtüp sarar. Güneş ve ay onun emrindedir. Her biri belirlenmiş bir vakit olan kıyamete kadar yörüngesinde akıp gider. Dikkat edin, o azizdir, gaffardır. bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve tekrar tekrar işlenen günahları mağfiret edendir. O sizi bir tek nefisten, Adem'den yarattı, sonra da ondan eşini var etti ve sizin için hayvanlardan, erkek ve dişi olmak üzere koyun, keçi, deve ve sığırdan 8 eş yaratıp katından bir nimet olarak size indirdi. Ayrıca sizi annelerinizin karınlarında 3 katlı karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Hal böyleyken nasıl oluyor da O'na kulluktan döndürülüyorsunuz? Halakakum min nefsin vahidetin ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا Eğer kafir olup bunları inkar ederseniz, muhakkak ki Allah sizden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zattır. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Yok eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve O yaptıklarınızı size tek tek haber verecektir. Çünkü O göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. İnsana bir zarar, bir sıkıntı dokunduğu zaman hemen Rabbine yönelerek ona yalvarıp dua eder. Sonra Allah kendinden ona bir nimet verince önceden ona yalvararak dua ettiğini unutur ve insanları Allah'ın yolundan saptırmak için ona mülkünde ortak olan eşler koşar. Resulüm, böyle olanlara de ki, sen küfrünle biraz eğlene dur. Çünkü sen muhakkak ateş ehlindensin. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Hiç o kafir olan kimse, geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahirete hazırlanan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? Resulüm, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak gönül ve aklı selim sahipleri bunları tefekkür edip düşünür, anlar. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Resulüm, de ki, Rabbiniz buyuruyor ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Bu dünyada Allah'ın istediği şekilde güzel davrananlara ahirette de güzellik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Nerede iman edip güzel işler yapabiliyorsanız, oraya gidin. Kıyamet günü yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenir. Kul ya ibadet Resulüm, de ki, şüphesiz ben dini yalnız Allah'a has kılarak ona ihlas ile abdolup kulluk etmekle emrolundum. Kul ve bana, Müslümanların her şeyiyle Allah'a ve O'nun vahyine teslim olanların ilki ve önderi olmam emredildi. Ve umirtu li en ekûne evvelel muslimîn. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Kul inni ahafu in asaytu rabbi azab yevmin azim. De ki, ben dinimi yalnız Allah'a has kılarak ona ihlas ile abdolup kulluk ederim. Kulillâhe a'budu muhlisan lehu dini. Ey müşrikler! Artık siz de ondan başka dilediğinize abdolup kulluk edin. De ki, muhakkak ki kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar hem kendilerini hem de ehlini ve gittiği yolda onu takip edip izinden gidenleri hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin! İşte bu apaçık hüsrandır. Ba'budû mâ şi'tum min قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ. Cehennemde onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten gölgelikler vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Lahum Tağuta, Allah'tan başka herhangi bir varlığa abdolup kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere ise müjdeler vardır. Resulüm, o halde kullarımı müjdele. Onlar ki sözü dinlerler ve sözün en güzeli olan ayetlerime tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir ve yine onlar Rabbine yönelen gönül ve akıl sahipleridir. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ Resulüm, o halde üzerine azap sözü hak olmuş kimseyi ve gönül itibariyle ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ Öte yandan Rablerine karşı takva sahibi olanlar, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için cennette üst üste bina edilmiş, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir ve Allah vaadinden asla dönmez. Lakinillezine اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيعَادِ Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi de onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi, sonra onunla yeryüzünde türlü türlü renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra o ekinler kurur da onların sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir çer çöp yapar. Şüphesiz bunda dünya hayatını anlamada gönül ve akıl sahipleri için bir zikir, öğüt ve ibret vardır. Elem tera ennallâhe السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه Allah'ın göğsünü İslam'a açıp da Rabbinden bir nur ve bir hidayet üzere olan kimse, hiç küfründe inat edip karanlıklar içinde kalan kimse gibi olur mu? Allah'ın zikri olan ayetlerine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Efemen şerah Allahu sadrahu lil-İslam fehuve ala nurin min Rabbihi feveylun lil-kâsiyeti kulubuhum. Allah, sözün en güzeli olan ayetlerini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden haşyet duyanların onun etkisinden tenleri ürperir derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın hidayetidir. Ve Allah bununla dilediğini, hidayeti isteyeni hidayete erdirir. Allah kimi de dalalette bırakırsa artık onun için hiçbir hidayetçi ve hidayet yoktur. Allahu nezzele ahsenel hadifi kitaben muteşabihen وَشَعَرُوا مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء Kıyamet günü, yüzünü azabın en kötüsünden korumaya çalışan kimse, hiç ondan emin olan kimse gibi olur mu? O gün zalimlere, dünyadayken kazandıklarınızı şimdi tadın denilir. Efemen yettekî bi vecihihi su. Onlardan öncekiler de Resullerimizi ve ayetlerimizi yalanlamışlardı ve böylece farkına varmadıkları bir yerden azap kendilerine geliverdi. Böylece Allah dünya hayatında onlara rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise pek büyük ve süreklidir. Ne olurdu bunu anlayabilselerdi? Andolsun ki biz tezekkür ederek düşünüp anlasınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Umulur ki takva sahibi olurlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışırlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Kur'an'ın Resulüm, de ki, Allah mülkünde hiçbir ortağı olmadığına dair çekişip duran birçok ortakların sahip olduğu köle bir adamla yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal verdi. Bu iki misaldeki adamların durumu hiç bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. İnneke meytun ve innehum meytun. Sonra şüphesiz sizler kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Allah hakkında yalan uydurandan ve kendisine geldiği zaman doğruyu apaçık beyan eden bu Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlere cehennemde yer mi yok? Femen azlamu mimmen kezebe أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ Ama doğruyu apaçık beyan eden bu Kur'an'ı getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte onlar takva sahibi olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardır. Onlar için Rablerinin yanında diledikleri her şey vardır. İşte bu muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların mükafatıdır. Allah, onların dünyada yaptıkları en kötü amelleri dahi örtmek ve yaptıklarının en güzeliyle onlara mükafatlarını vermek için böyle yapar. Resulüm, Allah kuluna kâfi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Unutma, Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için hiçbir hidayetçi ve hidayet yoktur. Eleyse Allahu bikâfin abdeh. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah kimi de hidayete erdirirse artık onu da dalalete düşürecek hiç kimse yoktur. Allah aziz, muntakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve kimsenin yaptığını yanına kâr bırakmayan intikam sahibi değil midir? وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ صدق الله.